أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم محترم حاضرين مسلمانان رونو ميلمانو مشرانو زوانانو نن من په یو داسې محفل کې را جمع شوی یو چې دا هغه محفل دی چې دې له فرښتې راځي د اسمان نه حدیث کې راځي چې د اسمان نه فرښتې راشي ګردي په لارو کې او داسې محفلونه کوم چې دا کې د قرآن بیانونه وي درسونه وي هغې ته حاضرېږي یو فرښته راشي داسې یو محفل وویني هغې ته وایي هلومو الی حاجتکم هلکه کوم شي په تاسو ګرځېدی اگر راش دی دا کی دی نو راشی اگر محفل اٹینڈ کی چو واپس لڑشی نو اللہ تو پتہ دی سولی دی سی اگر اسا کھولا تپوس تی کئی چی کم دان را لی وی پلان کی دا مثلا پی خور نا رالو یا لاور نا رالو پینڈان نا رالو نو وی سم چرتا تلوی وی یودا تا لڑو انتا کی کسانو دا اللہ کتاب بیانو رتا ناسو نو هغه الله ته پوښتنه کوي چې څه غوښتله وایي جنت نو جنت یې لیدلې دی نو فرښتې ورته وایي چې نه دا زما په خپل سنګماتو معلوم دی خدای خبره وکړه وایي جنت یې لیدلې الله به ورته وایي نو دوی ورته وایي چې نه وایي که ولیدل بیا به نور هم شوق پکې زیات شي وایي د څه نه یېرېدله وایي د جهنم نه نو جهنم لیدلې وایي نه وای چې وی نو بیا په نور هم شوق زیات شي نو الله پاک ورته وایي تاسو ګواه اوسئ ما دا وبخل ټوله نو فرښتې ورته وایي چې الله پاک څه کسان داسې وي یو یا دوه یا درې چې قرآن له نور راغلي چا سره کار و هغه دپاره راغلي چې د درس وکړي بیا به سره خبرې وکړم نو الله ورته وایي چې ګواه اوسئ دغه مې وبخل وایي دا داسې یو مجلس دی که نه چې دې کې هیڅوک بدبخته کېدی نه شي لاش کا جدید سم دی سر سو کی نی نو کریا دے دا قرآن ویو کنی ہر یو کار دفعہ ارادہ لازم دا لیکن دا قرآن کریم لے کہ دغشان کی ناتے ہیں دی کا جردیر دیاتے نو داتے او محفل دیں پدی دائے کہ پدی پی خور کے من لڈیر وقت نو اللہ دا کتاب خدمت کو لگیاو ننگ ملگری منگ لگیاو یا وقت دا سو چی ابتدا کی ما سو سو کسانو دو درې کسانو بیا زیاتېدل زیاتېدل اوس دور دي چې موږ یې ضایولی نه شو دا د الله احسان دی الله چې په چا اراده وکړي د خیر حدیث کې راځي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین په چا چې الله اراده وکړي د خیر چې څه خیر ورکول غواړي نیکو ورکول غواړي یفقهه فی الدین د خپل دین پوهه ول نصیب کړي دین نوم دی د صحیح عقیدې او دین نوم دی د صحیح عمل ادا دوڑا نجات سب اسباب دی که عقیده غلط و ام جنت نشته اکا اعمال بی غلط و ام جنت نشته حدیث کرا دی نبی صاحب فرمائی ترک تو فی کم امرین تاس که دوش جان تردم زن روان ما دوش جان تردم لن تزلو چر بتا تو گمرانی شی ما تما سکتم به ما ترسو برس بی دوش جان تاسو منگول لگولی یعنی عمل پی کوئی یو دا اللہ کتاب ادوین سنت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دارنگ قرآن کریم کے اللہ وی وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول سرنگ وہ کافران شی نشی کافران کے لیے تاسو چې پتا دا اللہ کتاب ہی عقیدہ غینا ز کوئی او تا تو سنت نبی علیہ السلام باندې عمل کوئی غم خادی عبادات معاملات چر نشی کافران کے لیے دارنگ قرآن کریم کی وئی ومن آردان دکری چاچ تمہار کتاب نہ مخواڑو نفعین لہو منشتا ظن کر دلب گزران جون بے تنگی دانوئی چی غریب بئی یا بیمار نہ ٹھیک ٹھاک بھائی بادشاہ بئی امیر بئی وزیر بئی لیکن چیز اللہ دا کتاب نہ مخواڑو اراد ویلے انکار نہ ویلے یعنی منی قرآن امید بنی خود دکینا ملا صاحب دے زکڑے دے بیان ہی ہے نا نفعین لہو میں شیطان دوان کا اندر دو گزران جون بے تنگی خمالدار بھئی افریشان بھئی یا دو قرآن والا خلق دی چی دائی دے پارا اگر روت مطمئنی اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پہ کتاب بانی روح مطمئن کی گی خوش آلی گی او کم چی قرآن نا واوری دا فائن اللہ میشن زان کن دا دنیا عذاب شو ونا شور یوم القیامت آما اب پور دا بگو دیلے پا قیامت کی رون دا دے بھائی رب لما حشرتنی آما ورب از ما ولی پور ما رون دا دو خرون نوما وقت کن تو بصیر دو خلیدون کما اللہ بہت ایک کذالک اخبر دارنگا تا ٹھیک ٹھاک ہوئی خوفا نتی تا حتا دا اللہ کتاب پر خودو ندیز دا کو یا دیز دا کو بیانو دینا یا دی پی عمال نکو وکذال کبھی اما تنسا سنگ چی تا دا ما کتاب ریو تکشان تا پر خودشو ندیز ما نعمت نا دارنگی نبی اسلام فرمائلی ہو چی خیر وکم من تعلم القرآن وعلم آم تاس که بہترین یا طول نزیاد خو اگر آغا تو چی قرآن زکی یا بل تیخی زکول لا فائدہ دا دکا زکول سو گئی زکی کم زکی دا خلق دا صحابہ کرام پدا ماننا دا دا جانشین دی اتو کی جبانی دا نبی اسلام پدا ماننا سے دا نبی اسلام جانشین دی اگر حدیث کے چرا دی العلماء ورسول انبیاء علماء دا پیغمبر وارث الالی پلان پلی که دا عهد مراتن آغا علمان چی دا لا کتاب بیانی یا اللہ کتاب نبی انا غد ایت ایت من علیم من وگو ال علماء ورسول الانبیاء یعنی قرآن علیمان دا پیغمبران وارثان دی تو سوک جب انا دا پیغمبر فتای ناسے اسوک تا ناسی زکی دا صحابہ ادم طریقہ ہم دادا دنگ ہر ملگرے بس زکی ہم بل تبی خی ہم دا غش اگر روان بس زکی ہم بل تبی خی نو پی یو ٹیم کے زمان پا درگون و اندرسون شروع شی پی یو کال نیم کے نور مولیان طریقہ را را اگه چه تا خی نه طول مرزان تا کنولی اگه چه تا خی نه وید دا غیق برکت پی ختمی گیه زمان دا طریقه نگه دا نبی اسلام طریقه و چه نبی اسلام بی بلی قوانی ولو آیا او رو دوی خلقو اگر چه یو آیتی نو منگو ما چه سنگ احلکان راشه جنکان منگو تو جده اللہ کتاب دی دلتا زدک در بدا بخی پتا فرش لکتن چه زدکول فرز دی فر مسلمان باندی خدا تا سگنوی گوره دیو اولاد خلی ودا نو و نوری چنین قرآن کریم فرض ہے قرآن کریم زکول هم فرض ہے اپا دی بانی عمل کول هم فرض ہے اپا دی عمل پا کارن علم عمل پا سوانو که تا تا قرآن زکرن عمل پا سکے تا حرام علال پی جن نسرن تا دو خدای دو مخلوق سفات ہوگی فرق نشکولے نو تا بسا عمالی نو با دو عمل پا کارن او با دو بل سوئی نو با را خیر کوم بهتر پتا سو کې ټول کې بهتر نه اوچت سره آغا تعلم القرآن چې قرآن زده کوي او بل ته خي نو دې دا کې دا دوره شروع وا تقریبا میاشت سیوا شو تقریبا نه په 45 ورځې کنه 46 ورځې دا نو قرآن کریم موږ پورا کړ دې پرونه دا درې صورتونه موږ پرې خو د پاره دي چې په دې څنګه ساده ملاقات یو څو خبره پکې وکړو د دین مبارک ما چې کوم صورت لوسته ده دي ته صورت الاخلاص اخلاص وی خالص کول ته صفا کول ته ار یو شي کې میل را دي رنگ پکې را دي نو دا رنگ ایمان کې ما ګډوټیا را دي کله کله د شیطان د طرفه د ناپوهۍ د وجنه د ماحول د وجنه نو دا یو صورت چې دی ویلې یو صورت په صحیح طریقه باندې دا هغه ایمان خالص کېدی شي صفا کېدی شي دو با ایمان که یه وی مشرکا و قرآن کریم که را دی سورت یوسف که آیت نمبر یو سل شپک که وما یؤمن اکثر بالله ولا وما یؤمن اکثر بالله الا هم مشرکون یعنی دعوه که این اسلام او ای مشرکان ولی تا پتا نی شرس شده من خپلا چی قرآن تا نون آسا نن به شرک دا چې څوک وایي چې خدایان دو دي دا زموږ عقیده وه نو دوه خو موږ ته اوس پته ده چې دوه خو څوک مني نه ټول یو مني انګرېز هم وایي ګاډ ځوان هندو هم وایي اوپر والا یې کې سکھ هم وایي اوپر والا یې کې د باقي مشرکان د قرآن نه ثابت شي الله یو مانه نو یو ملل په ذات کې دا خو ټول خلک منشي الله یو دی دا الله په شان څوک نشته خو په صفاتو کې شرک کوي کوم چې د خدای تی په دی بلې وای او د کشه د نشت پکې دې دې او تر دې تر څو ورته قران ته نه ناز و ما من اکثر بالله الا هم مشركون ندي زیات خلکونه ایمان راړو کې په الله باندې داو د ایمان دا او مشرکان دارنګي د مشکا شریف کې حدیث ده وای یوشکو ایات ان عل الناس زمان قریب دي چې په خلکو به زمان راشي یجتمعون فی المساجد جمعتون کے بلا جمع کی خڈک پہ جمعتون ولیس فیہ مؤمنون پلی کہ یوم ایمان والا نہیں ولی قرآن درس پہ کی نشتے پہ جمعتون کے بزر جمعتون کے ساتھ یو جمعت نہ ملے شیخ راد اللہ کتاب بیان شی تو پہ ظاہر ہے مانک مسلمانان دی لیکن دن نہ چکم دن نہ ایمان خو ایمان خود قرآن نہ دکی دے شی نبی اسلام تا اللہ پاک فرمائی وَكَذَلِكَ اوحینا الیک روح من امرنا دکرم تا دوی کړ د خپل حکم نه ما كنت تدری مل کتاب او ته نوې پوه چې څه د کتاب لوستل د کتاب ولل ایمان ته نه پوه چې څه د ایمان یا د بیان د ایمان چې قران نیولې ما ته خپل پته ده کنه نو زمونږ په ملک موږ بدایم وای شر دی ته وای چې څوک چې خدایان دوه دي یا شر دی ته وای چې بوت ته سجده کوي بوت ته سجده څوک کوي نه دلته اوس هندوستان کې بعد خلک هندوان دي هغه وایي بوت ته سجده نشته ای پوهیږي ای ور پر ټوکي هندوستان کې داسې خلک شته چې ټوکي کوي دا بوت دی بس څوک ټوکي چاله نو پخوا دا مشهور وه چې شرک دی ته وایي چې څوک وایي چې خدای هم دوه دي درې دي دا خو د چا عقیده ورو نشته اوس هم نه خوا د مکید مشرکان دا عقیده وه ای خو الله یو منه او دارنګې بوت ته سجده دا شرک یو قسم دی خو مکمل شرک نه مکمل شرک چې کوي اگر دا چې په صفاتو کې الله تعالی بل څوک شریک کړي یا هغه کارو کې د بل لپاره چې هغه د الله لپاره خیر لکه چا ته سر کته کې سجده وکړي دا د لاس په نامه ورته ودرېږي د قدم د شرک یو قسم دی د شرک فعلي نو چې قرآن ته کښېنه اوس مسلمانانو ته وایه و شرک څه دی ورته پته نشته بیا ورته د شرک څو قسمه دي پته ورته نشته وایه توحید څه شی دی پته ورته نشته توحید ایمان دی یو سړی توحید نه نی خبره توی څه ته وایي د دې دا عمران څه ده د په کالج کې ورځو کې امیر صاحب دوی زما ملګری په توحید باندې مقاله لیکل غواړي هغه چې یو کتاب کوي استاد څخه ما دا کتاب ور درکړم لکه ما له خو راوځې دی پوهه کوم توحید وایي څه ده هغه چې راوځته بر ما ته یې ته مقاله لیکې وه دا تقریبا شلو پنځل شلو کالو خبره به وي نو ما ته لیکې وه ما ته توحید پېژنې وی او ما څه ته وي یو چې الله ومنله ما یې پلاران څه ومنې وی او ما دا ته څوک ښکارم وی او ما یې نبی اسلام څه ومنې ما یې دا توحید دی تړی غلی شه ما ته ګوره دا نه توحید ده توحید دې ته وایي چې الله لکه څنګه چې په ذات کې یو دی در په صفات کې یو کم صفت چې د خدای پاک وي ابه د بل چا نه دا خبره یاده کړه بس نو څوک چې قرآن ویلی نه په دې خبرو پوهېدی نه شي یو سړی نو دې صورت ته صورت الاخلاص ځکه وایي چې دې کې ایمان خالص کیږي هر یو شي کې زنګ راځي نبی اسلام وایي رونه زنګون زنګ نیسي لکه څنګه چې دا معنا ته مفهوم ته بیانوم زړونه زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنه باندې اوبه لګي هغه زنګ نیسي خو د اوسپنه صفاکول بیا رګمال دی او د ړو د صفاکول بیا قرآن کریم دی آخرت یادول دي زړونه دنګ نیسي د الله په کتاب باندې زړونه صفا کیږي الله بې ذکر تطمئن قلوب را صفا کیږي ته به خدای پیژنې چې قرآن دې نه ویلې خدای نشي پیژندی کېدی او اصل شی همدا کړ چې خدای دې وپیژندېده بیا به ته د خدای نهرېږي هر سړی وایي د خدای نهرېږم لکه چې معامله راشي بیا د خدای نهرېږي ولې خدای پیژندل نه دی یو زمونږ یو ملګری و ما ته یو دوره هم کړې وه میر صاحب میر صاحب الحق الله دې وبخښي د افغانستان دلته کې په دې سر سربند کې به هغه مدرسه وه نو هغه به وي دا اکثر هم خلک چې خلک خدای نه پېژني وي وه موږ ول نه پېژنو دا موضوع چې وایي چې موضوعونه به کوی خدای نه پېژني نو د دې څه مطلب دی وې ما ته یې وه زه ته ثابت هم کړم چې خلک نه پېژني خدای وې څنګه وې ما ته وې چې دا څوک یو لس روپۍ کېده اته سیټ ته شه نو که لس منټه بعد لس روپۍ په ځای پاتې خدمان چې خلکو خدای پېژندلی او یریږي د خدای چې الله ما ویني او ما بیا دا څوکه چې سپای په خپو کې یو زر روپو لوټ کړې زر روپو لوټه نو کا ټول رس کې چې اوچت کته غنیش ولې سپای منی کنه سپای پیجندل دې مال سزا را کول شي خو خدای نه دې منلې د خدای نه ریږي سپای نه ریږي او دا شی قران ته ته خي دا شی ته د قران خي فاما من خافا ونا انا نفسا ان الهوا یو تر د دغه نه فمن خاف من مقام ربي ونا نفسا ان الهوا فان الجنه هي الهوا تر ناديات کرا دي هغه څوک چې ويرد الله نه ناديدا مقام د ودریدون چې الله ته ودریږم یو معنی دا ده دوی معنا دین ویرید چې الله په ما ولاړ دی او نو دې دا سړی به جنت ته لاړ شي ځکه دی دا دوه خبر د عقیدې جوړ شوې یو د چې ما الله ویني اوس نو دې چې لاس کې غلط شي دن وایي ما ته الله ګوري دی به اوچت نه کي آیا دین دا دویم عقیده دا ده چې الله ته به ودرېږم بیا نو ما نو تپوس کې دا کول دا کار کو نو دې به بیا بد شي دا عقیده په قرآن کې جوړېږي تو قرآن نه بغیر دا عقیده په موضوع نه جوړېږي ځکه ته موس کې دکه خبر وي خو ته پرې پوهېږې نه ته وایه چې یاکه نعبدو یاکه نستعین تا ته پته نشته څه وایمه ته بوس کې وایه چې صراط المستقیم تا ته پته نه ته بوس کې وایه سبحانک اللهم وبحمدک تبارک تعالی جدک لا اله الا انت الله سره خبرې تا ته پته نشته څه وایمه او تا ته دې بارک الله سوې بیا دا ټول کمالات په قرآن کریم کې دي د صحابه کرام ایمان وګورې کنه یو صحابي دی هغه خپل دغه لیږل دی د غلامه چې ورشه ماله اسواله ورته وایي چې اسواله ښکلې هغه چې تل هسې هغه په 300 روپۍ باندې دی چې راته نو هغه ته وایي چې هغه مالک زر ته هم راځه هغه مالک به مې ویني پیسې به دغه درکوي چې راغی جریر بن عبدالله البجلی دی غالباً دغه صحابي نو دوه ته څه به دا اس مې واغسه هغه ته په سوی په درې سوه وایي دا خو 300 دی وایي دا خو زیات دی هلکه وایي دا دینې مالک ته وایي دا خو زیات دی نو هغه ته 500 وکړې وایي دا 500 به واخله وایي نه د دیم نه دی زیات دی نو بیا به ته 800 وکړې نو ده ته واغسه هغه سړی خو رخصت خ هغه ته نوکر ته نه اخیستو په 300 او دوه له 300 روپۍ ورکړې نو چې هغه لاړه دغه ته وایي د غلامه چې رد دا تا څه وکړه او ما په 300 راکړه ورته وایي نه کنه نه ما نبی اسلام نه اورېدلي چې خیرخواهي به لټې د خلکو دا خیرخواهي نه وه هغه نه و پوهه غریبه هغه ته وایي یا ته پوهه نه یا ته د اس باندې پوهه نه یا بازار نه خبر نه وي د 300 نه هم دا زیات دی بس ټیک واخله نو دا هغه په څه جوړ شو دا په دې کتاب جوړ شو دې کتاب کې دا کمال دی دې به تاسو سټینګ کوي دا ته دې له غونې چې زار نه یو سپاره وای ما خام سپاره وای یا په روجو ګدري درو سو مخ ته امام لګیا غرار جوړ کړ موټر د جیس په شان په مخ شو اته شاکه حق او برازي د دې در اغله د فارل ادب بور یاتی کتابون انزلنا الیک مبارکون دا دې مشان کتاب را لګل مې ته اته د برکتون د کتاب دی میاش به برکت شي دا هغه روز شپه به برکت شي دا اومد به برکت شوه ده کاغذ به برکت شوه ده دا لرگه به برکت شوه ده نو پیغمبر پی پا دی کتاب بانه امام الانبیاء گرده ده صحابه کرام جگه رضی اللہ عنو گرده ده پا دی بانه اغاز مکه پی مکه منوره شوه ده مدینه پی مکه پی معظمه شوه ده پا دی مدینه منوره شوه ده دا دی کتاب برکاتی نو کده تا تکین آسه نو اللہ به برکت کی نو قل هو الله احد و شان داده الله دیو یو خدوم ما یو توم می یو بجارم یو نبی سلام څنګه یو ده الله الصمد الله بی نیاز ده پختو که مون معنا کو دا خمه انر چا چکر داری رخ کری معنا کړه الله بی نیاز دی ته چې چاته اجت دی چاته ا د نور خلق د ټول مخلوق اجت پوره کوي و هو یطعم ولا یطعم دا الله خوراک درته خوراک نشور کوله چاته اجت نشته نو الله صمد الله بے نیاز دے ادا مانا ابن قیم کرے پارا بے کے کرے اگوی صمد دیتا وی کہ یس مدو الے پھر حوائی جی چھ خلق اگت پا جتون کی جڑا پریاد کئی اگن اگواری دیتا وی صمد نو دی یو الله الله څنګه یو دی یو تعریف یو ست وای او شان د الله دی نو څنګه یو دی اسامت هم دی اوس پیغمبر یو دی لیکن اسامت نو او بکر صدیق هم یو اسامت نو ابراهیم اسلام خو اسامت نو سبند هغه دی چې خپل چاته حاجت دی او نور حاجت پوره کړي نه د پیغمبر صفت دی او نه د اولیا او نه د فرستو دی په دې باندې ګورم دا اکثره ما چې مخلوقات دی ټول نو چت مخلوقات هغه پیغمبران دي او بیا پنځه کوم په قرآن کې ذکر دي شپږ شه نو دا ډېر د اوچتې مرتبې والا خلک دی دا پنځه شپږ شه نو قرآن کریم دې حالات موږ ته بیانوي په دې تکلیفونه راغلي دي نبی علیه السلام د بدر په میدان کې شپې ولاړ دی الله سوی چت کړی دي او الله ما ان تهلک هذه البضاعة اذهبا الله که دا لوغو نه خلک دې هلاک نه فلان توبه بادو صاحب عبادت به نه شي ولې دا آخري پیغمبر یاد دین ورد دا آخري پیغمبر یې ما نو بیا به خبره ختمه شي الله ته فریاد کوي او جاړي څادر د اوږې نه غورځېدلی دی او بکر صدیق څادر راغلی په اوږې ولیښې چې یا حضرت بس که کنه دا تا چې که فریاد د الله ته وکړه جړا وکړه الله به منلي نو الله پاک د هغې بیان کړی په نهمه سپاره کې نهم آیات کې استغیثوا ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین کله چې تاسو فریاد کو نبی اسلام کو نو غوث وایي مستغیث هغه چا ته چې څوک فریاد کوي نبی اسلام مستغیث دی استغاثه ویل کېږي فریاد ته او غوث هغه چا ته چې هغه فریاد کولی کېږي نو خلک په انسانان غوث العظم جوړ ولې قرآن نه دی ویلی پلانکې غسل ده پلانکې داته کېماشه پلانکې غسل مشکل کشا نو د نبی اسلام باره کې چې سبا الله که موږ به خامخي په دې معرکه کې نو الله د الوغ نه ډله ده که دا دې ختم کړم بیا خو ستا عبادت به نه کېږي الله وایي ما سوال قبول کړ زر فرقې مې در ولېږلي نو پیغمبر علیه السلام پر یاد کوي هغه پر یاد رس نه دی غوث نه دی هغه مستغیث دی دارنګې د نور اسلام بیان راځي چې ډېر تنګ شوی نو الله هغه سوال کوي چې انی مغلوب فانتصر الله زه کمزور زما یم دا زما بدله واخلې هغه بدله نه شو اخیستی نوح علیه السلام پر یاد یې کړی الله ته ایوب علیه السلام دی د اوس یو دوه درې بیانه وشي تا ته اندازه وشي ایوب علیه السلام دی بیمار شوی دا اتلس کال بیمار دی غالباً نو قرآن کریم د هغه بیان راغلی ځای په ځای باندې د یو ځای سورت انبیا کې چې کوم راغلی دی درته وایم درې اتیا یا څلور اتیا نمبر آیات دی وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یاد کا ایوب علیه السلام دې خلکو بیان وکړه کله چې فریاد کړو را خپل ته ویوي انی زه چې مسنی الضر ورځ زما تکلیف وانت ارحم الراحمین دا نه چې تکلیف رانه لرې کړي ګوره دې دعا کې کوم آداب کوي دا نه چې بیماري رانه لرې کړه وانت ارحم الراحمین ته ډېر رحم کوم ډېر رحم کوم کړه مطلب دی په ما رحم وکړه نو الله وایي فاستجبنا له ما دغه سوال قبول کړ فکشفنا ما به من ضر نو لرې کړه موږ دغه نه هغه چې په تکلیف وکړه مشکل خوشاو ځان له او بیا الله وایي بچی مې ولم ورکړه چې کوم تین هغه الله هغسې به تور امتحان دارنګه بل پیغمبر په دغه سورت انبیا کې واتیا اتیا اتیا نمبر آیات کې راځي یونس علیه السلام د مېږ خېټه کې ګیر کړی دی الله به تور امتحان د هغه بیان راځي د دې صمد په باره کې وظنون اذ ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين مې په خېټه کې دی هلته وایي یا الله زه ګیر شوی یم ا دوتو څه شیان نشته نه ځان ایستی چې نه مې څوک ایستی شي الله ما وباسي الله وایي فاستجبنا له ما دغه سوال قبول کړ ونجينا من الغم غم نه مې خلاص کړ اته څنګه نه هر مؤمن کو په ما اعتبار وکړي ما تواضع پر یاو وکړي نو کذلک دا کرنګي نن جل مؤمنین خلاصو مونږه ایمان والے چا کی ایمانی دارنګ یو بل پیغمبر د کریا علی السلام دی بچی نشته خلک نن بچو د پر باباګان لدی دا بابا مرته ور بچی درګه دا دنه غټ کو پر بل کمی یو زکریا علیہ السلام جوندے پیغمبر دے قرآن نے ثابت و زکریا یاد کر زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ لا تذرنی فردا و زکریا نادا ربہ لا تذرنی فردا اللہ ما تشیواد مپردن مالا بچے راکو انتا خیر الوارثین اتا بہترین میراث اغسطون کے مطلب ہے چه زبا مرما نسوک دزما را میراث خو بچه اللہ ورکه کنا نو اللہ زما کور که بچه پیدا که چه دا میراث خطا پاکن اللہ وی فتجبنا را ما داغ سوال قبول کن و هبنا لو یحیانو بچه مال ورکن و اصلاحنا لو زوجا اخذم را تان دا کرده بچه یو شند وی یو تان دا وی شند آغا زنانی چه داغی بچه نی کی او تان داغ بچه زنانی چه داغی بچه کی و اصلاحنا لو دو جا اتان دا مگرد دل بیبی دا دل بچو پیدا کرو قابلا نو بیا داگه دای دلی نمک پینزل دست پیغمران بیان شو بیا داگه خلاصه را باسی انم کانو سارعون فی الخیرات فی الخیرات و دون رغبا و رغبا دا پیغمران پینزل دست بیان شو ریش پارتا نو دی با منگ رحمت کرو او پا غم که خوش ار حالت که ما تا بیواز کرو نو ذکر وی اللہ سامد اللہ سامد دے پیغمبرانو تا فریاد کردے اولیاءو تا فریاد کردے نن قرآن نا خلق خبر دے کل یو بابر کل یو وسیلہ کل بلا وسیلہ نو قلو اللہ احد و شانداد اللہ دیو اللہ سامد اللہ بے نیاز دے بل حجت پر رکی چاہتے حجت نشتا لم یلد نتی سوک پیدا دی زیر سڑی نائبی می قائم مقام می یا نه نیسوک نائب شده ولم یولد انا چا نائب ده نه ده چانا پیدا ده ده هم پاقی دلیل ده پا خلوحالو حد دی که شبار اطلا چه را خوز خود نیشت سامد سو که دیشی دنه دنه اللہ نروست و ببل سوک نه ده غیره چه سامد شی یا ده اللہ نمک که بگن سوک ده سامد نه نمک که سامدو انا روست سامدو اللہ سامد ده سامد او سامد بایی لم یلی ده نیسوک نائب شده چکن بیا ببر سوک با نداشت سامد شی ولم یودد انا چا نائب ده چکن مخی سوک اللہ پاک نمخی سوک سامدو بیا اللہ شوی نا اللہ سامدو سامد ده سامد بایی ولم یک کلهو کفو انا خد انیشت ده اللہ پا مثل ده اللہ ایسوک کف پیلے کی مثل پا یو صفات که یعنی پا ایسی یو صفات که ده اللہ مثل نیشت نا پیغمبر نا ولی نا فرق سا ده دی ایر نا اس کا جشادا کرده چه اللہ علم الغیب ده نو ده تر دا که ده بمو تر خامه ساته چه بل سوک نشته نه پیغمبر نه ولی نه بل که ده ده قیده چه اللہ مشکل کشا ده نو ده ده قیده بمو تر ساته چه بل سوک بی اسبابو مشکل کشا نیشه مشکل کشا نیشه کرده اللہ حاضر ناظر ده هر ده پید بار ده ایلم ده قدرته نو که ده قیده دیوی و سر ده قیده ساته چه بل سوک نشته لم یک کل لو کفو نخد ده تا دن ده تقاضا که چه بعد خرق اللہ منی خوب دی دی که نمانی کم صفت جد خدایوی اگه بلدم و اگه مشکل خوشا ده دهتا ده غوث ده حاضر ناظر نقصان رو تولیش پایدار کولیش بیس بابو ده اگه صورت ده یه ده سجده سپا که یکی ده سپا که ده این صورت با باره که رازی یا صحابی و اگه با ده طولش پا لست پا خبت تیز سی زبان ده اگه خواه نو ده اگه گواندیان چر نبی اسلام سر ملاوشی نو تیج دم گواند که او سره دی جی اگه طولش پا ده او صورت توی نبی اسلام وطوی تصفت اشته وی ده سلس القرآن ده ده قرآن درم ایسا ده ده قرآن درم ایسا ده صورت ده که دیکی ایمان ده نو قرآن که یو ایمان ده یو ده دنیا اخکام یو ده آخرت اخکام ده درم ایسا شو دارن یو بل صحابی ده اگه بچی موسکو ده والاقه امامو نگه پا هر یه موسکی باقه چه صرفات خب اولن بیا به یو صورت و دا بیوتر و دا یا به دا مخ که ورفزه به بلوی نو اگه خلکو پوه که دا مخ او گر دا ٹیک نده اگه ویزی دا شان که من دستا داره امام خونی دستا خبر خونه منو که ما کدام خاقیم خاق با کنی بل سکره ولی چونکه اگه خالی ما داری خاقی ما نو دیر لار نبی اسلام تیو ویلی نبی اسلام عراو سواته تا دا سکار که ویاو وی دا ولی وی دا صورت ما خاق ده وې زما دې ترمنه نبی اسلام د دې د امینه وتا جنت بوزي د دې صورت د امینه وتا جنت بوزي دې سره امینه ولې دې کې تش توحید و توحید پر چا باندې خنه لګي وې ذکر الله وحده وای دا ذکر الله وحده کر شهادت کر شي الله یو نشمادت قلوب لن لا من بالاخره دا خلق دړونه تنگ شي چې اخرت نه مني وای دا یو مطلب ذکر دا او دا یو مطلب دی د موز مطلب دی وای د موز مطلب دی امامان نه ځکه کنه موږ ته کو ناز موږ د موز موز کوم راغلی قضا به بیانو او توحید خو پاره ار یوات کې توحید دی توحید پہ بد لگی وحدۃ اللہ دی من دونی او کل چ بیان کر شاہ کرن چ اللہ نہ بغیر رحمت گئی ایدام یست شروندا بیا ډیر خوشار یا ہو کنا ډیر خپل مطلب کر یره خلق جوړ من خلق جڑا نا من خلق فکر پیدا کو کہ ددان ته فکر چ دد پس کې لگیا ما اج می کړه دے لبیک ویل دی او پتہ نی لبیک دا دیکھتا دیکھ سفر سوا پرصفه د خدای د کور جابر تو چور دی دل لکه د غانه د غوی لکه د پته نشته ی د دې ګرځېدو کې کوم پرصفه پرته وا ابي زم زم اسکل لري خو ته پته دا وبو ما اوس کړی کې کوم پرصفه پرته وا قرباني کړی دا لکه وته پته نشته یا ما قرباني دې کې څه پرصفه وا په دې نه پوهه چې قران ته کې پته بودا لګي ته تش تواب نی په دې کې تا دا وعده وکړه چې الله ستا د کور ما تواب کو نور به تواب مخکې مې کړی دي بیا به نه کوم دا توره ګټه ما خپل کړه دپاره تبرک سره دی چې د هغې په باره کې یا هغه ګټه فایده نه شي ورکولی عمر رضی الله عنه لاړ دی وته هغه ګټې ته خپل کړی دا وته وي والله انک لا حجر قسم به خدای ته ګټې لا تنفع ولا تضر نه فایده ورکولی شي نقصان ورکولی ولولا رأيت رسول الله كما أن الله پیغمبر نو لیدل کی يقبلك تبع خلوله ما قبلت كما بچر نو خل کړي اغه عمر فاروق یعنی د خلوم دل نه خل ته مال نقصان فائدہ راکو د قران د یخیده جوړه شو په دې د خلوم چې د پیغمبر خل کړي په اعتبار اعتبار خلوم په تور تعظیم د نو خلوم په اعتبار خلوم اغه عمر فاروق د قران شاګرد نبی اسلام روان دی یو ځای کې ودرېدل سکارو سکتانو منډې کړې تپوس کوي دی چېرته دي ویجدې دغه ځای کې هغه بیت رضوان نو شو څوار پنځه سو کسان ته چې د ایمان د جنت دېره شو شجر رضوان چې کوم په قرآن کې ذکر شوی د په سورته حجرات کې په سورته فتح فتح کې وی هلته دوره کار نه ورکوې واپس شي واپس یې کړه سپایان ولګې ورشه دا ابن وزار رحمت الله علیه ذکر په خپل کتاب کې چې هغه داونه د ویخو باسه ای آیا الحوادث کې علامه طرطوشی ذکر کړی دی وو کې وکي وی د ویخو باسه ور په لوګ دې پانه نه پاتې نشي ولی هغه په یو په دی باندې چې روسو به خلک راځي او خدای سره د لاند بوس کوي به تورې تبرک لکه خلک یو دې سجدي شروع کړي دا سور چې شرکیات جوړ شي هندوان دا بعد اونی دا لاره چې چار ناسته کړې ده لکه پیپلونه نو دی کینی زمونږ خلک هم په قرآن کریم کې دا راغلی د انځر نو دی انځر تسجدي خو لاندې شروع کړي خو ناستې د لاندې وایي لیک برکات دي دا قرآن کریم سړي ته ذهن ولا ټیک کوي نو الله سم لم یلد ولم یکن له کفوا احد چر نشته لمې په کان داخل کړی مطلب نه و نشته دا استمراری ده نو او نشته او نه په پیدا شوګه په مثل د الله په هیڅ صفت کې کوم صفت چې د خدای پاکي ارول جان اوس که چا سره ما دا خبر ورې دي ما مختصر مې ویلې نو مې دې دغه ایمان کو لګ لګ ته بدون راغري د زنګ ملګری دي نور اکبر جی دي د دې بچی ختم نه لاړم ته ما دا بیا خو ما مخ په دې ما ډیر بیان کولو خو ځان ستړي شوي د خلک ما چې چرته هم لاړ شم زر خلاصومې نو چې ما دا بیان وکړه راووتم یو کس ما پسې رابر شي ما ته زه اوس مسلمان شوم ما ویل ته مسلمان نه ته چې قسم د مسلمان وم ی په دې صورت باندې مسلمان شوم نو دا صورت دا د قرآن درېمه حصه ده په دې باندې بیان شو دا مخې صورتونه چې دا دوا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا دو ترتونا دا پنا غختو دي دي تا معوذتين ويلي كي مطلب دا ده تا قرآن زدک يولوية خزانة تالا نصيب کر الله پاک او دا دي خزانة بچاو کوشش چکا چل قرآن باوي اي پختانوائي چې ګټندوی خدای کو ساتندوی خدای او خيار خلک وای ساتندوی خدای لګا دیو ګډي خو نه پځای ولګي کډیر او ګډي غلطه لګي په سیر سپاټو په غلط نو سبب یا چې بیمار شي بیا وسی سمني یا زما صلوات وی دای بیا یې سم نه ارته لګوري نو ګټندوی نه خدای خو چې اگر اوس حاتم اوس تای اوله ګټه وکړه تر دې پورته قران ویلې اوس بدا ساتي د نقصان شیانو نه د هر یو شي د پر نقصان شي وی د فصل د برچی جیوی د دارنګ مرغوی اينه به ساتي بیا د قران دشمنان چې د مروان دشمن د قران څنګه شیطان دې ځکه هغه الله سره وعده کړ په بما غویتن له قران له صراط المستقيم په سب دا چې دې پریشان کړم الله مصطفى لار کې کړم ستاره کتاب لار کې ثم لاتي انه من بين ايديهم بیا وخام خرازم دې د مخ دینا الکه چرته روانه درته تاش پړ سلوم کړی نه ون ځان کا پیر په دغه فتوا کړی مو دیانو علما چې به سب شار سلوم سو قران وای نه کافر کیږي انو موږ په یو کړی دې ته دې راشي نو بیا ومن خلفهم بیا رښتو درستو نبیا پروپاګاندا وګدا یو الکس یو تری تازي او شرم پیدا کی او دان من یا غن من او بیا نه ایمان ایم د خې طرف نه د نیکو کې بلند خلای چې دې کې ډیر نه کې دې کې تاسو در نه کې دا په بل دې عمل کې څنګه شپاره لکه سو نه کې دا نیکو کې بلند خلای او بعد خلک دې طبیعت کې بدای وي نو ان شمایل ایم اې دا د ګستر ناراضي په بدبو ګلنګ کرکټ ټیم دغه دې مم چلور چوالا وے پلان کے دے اب آخر کوئی شیطان ولا تجد اکثر شاکرین نب ممی زیاد دین تابدار رخ نب ممی زیاد دین مومنان نہ ایمان بھائی دعوا بکئی دیمان لیکن شاکرین میں دور لوئی نعمت چلا اللہ کتاب دے یہ شکر بنا دا گئی اکثریت نہ نو گورے مسلمانانو کے نو شیطان بنے پوا دے چ قرآن کریم د تنکین او کافرانو وای وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون وای کافران چې وګ مګر مګر کې د قران ته او شور پکې جوړ کې پروپاګاندا کې دا نه وردا وي او هغه وي او لیا په لګیاله لعلكم تغلبون خامخه غالب بشی تاسو غلبه د کوپر پسې کې د الله کتاب په نه بیانولو کې او اسلام غلبه پسې کې د الله کتاب بیانولو کې کاش مسلمانان پویده پدی با پدی پشی بانی نن با امریکا پا مگوالی در پاس آوان نن با یورپ والی منگ با یورپ تا مندی والی آئی با دل ترا مندی والی آئی با زن خدمت لرات نن منگ دا کافران خدمت لدو با خوابا غلامان با خلکو اغسطم خپل خدمت لدو نن غلام منگ پیسی مرگون دای غلامای دو پا پیسو بان غلامی خلو ولی دا قرآن جدا شو منگ سپک شو چاچی دا اللہ کتاب دا سپک کتیلی دی اگر سپک شو رے ادا ټول کارنامې شیطان دی نو کله په دې صورتونو کې پناه غواړه کله اوس برب الفلق وای پناه غواړه په رب شلګون شلون کې باندې تیار اوس دې رڼا تر واسه الله څنګه دې ملک تیارې دي الله دې تیارې اوس دې رڼا تر واسه من شر ما خلق د شر دان شي پیدا کړی الله دې شر چې مخلوق دې قران نه باندې دې شر نه مونږ باس بچ کې کا شیطان دې ک ناکار مولا دې ک ناکار پیر دې کاو ک کما کل مشر دې الله دې شر نه مونږ وتا دې امن شر غاثق نه شر تیری نه کلی پریو دی کله چې خو خوره ورشي یاره دا یاره څنګه پر ملک باندې بیا دا تیری نه مرا ولی او الحمدلله ته قران درته هم شی دی خدا پاک دا ډېری تیری خو ته معلوم دی چې کومه طریقه وا پیران بخل قرانی غراتل دا رنګي مسلمانان به خدای پیرانو کړل دی به چاپای به ولا کوله ته به کول پیران لولا خدا هغه تیاری په موږ یارانه د عقیدی تیاری جدا وي د عمل د بغیرته تیاری جدا وي چې قرآن ته ودل چا وي وي دا موږ له څوک کړو وي ما وي وکی دا وي ستا کړه پیر راته که نه وي په ستا په کوڅه کړو په اسلام کې جوړ لسه دا پښتون مسلمان کړو پښتون کړو دا مولا برغنی راته دوه ته درځه ما تا پلار چې با مړ شو نو تا مولا درځه ما دې پلار پرتګو باسه پښتون ته چې وای چې سر پلان پرتوګ باز نه وژنې دي اته په خپل او تجربه دا پرتوګ ته وای ته اندمار پلان ولام بو اته خدای چې به انته بل لیدل نو اخر کو بس کونډلې و ولی ته قران ته نو ته قران ته وې ته ته ما او چلو خو چې خپل نکاح تړه د خپل لور نکاح په خپل تړه او په خپلې بو روانه کا دې که څه ګوندغونی نو خلکو په چې به او خوند ول لیدل نو او خلکو په تللې و په ډولای کې به وړه چې غټه خدای و نو بیا لکه خدای په غټه په پیښه شو درنه اچھا بس پہ گو سب بڑا ماڑا وقت شی دے نو دا ټول گندونه او جنجونه او گن بلا غفل لک شنه لک گنو خلیدلی تاسو خو نه دي تاسو بیغمه تا دا زمانہ کې پیدا شو چې الحمدلله د قران درسون عام شوی دي نو تیاری وي خدای غا تیاری لري شي موږ دې دلی دي غا تیاری دا قیدی تیاری وي دا عمل تیاری وي د ظلمونو تیاری وي د جهالت تیاری وي خدای غا تیاری څنګه موږ بیا مراولین ومن شر نفاثات د شر د پکوونکو نه پر عقد په غوټو کې په نبی اسلام باندې جادو شو هغه ته اشاره کوي ادارنګ اوقد ویل کې مجالس ته ویل کې د شر د پروپیګنډ کون کو نه په مجالس کې موږ په پروپیګنډ کې چولیا نه مني څوک وایي دعا نه مني څوک وایي خیرات نه مني څوک وایي تبلیغ نه مني څوک وایي مولا نه مني دا موږ ټول منو خو چې موږ یې څنګه چې قرآن پیغمبر اکشان منو موږ وو قبر له ورشه مخ خپو ته ودرې مخ قبلې ته کا او الله نه سوال وکړه ځان دپاره مني مړي دپاره ادان ته مرګ موږ دغه وو موږ خدا موږ وو دن تواب ته مه کوه ګټې په ځان مهم وو دا مرده شوته وایو دی یولیا نه مني نظر نیاز موږ دا ټول کفریات دي شرکیات دي وایي دی یولیا نه مني کله وایو عالم نه مني بھائی موږ عالم منو خو چې قرآن بیا نه چې قرآن نه بیا که موږ عالم نه وو دا پیغمبر وارث خو نه دی ځکه پیغمبر اسلام کوم کتاب پیغمبر موږ ته وخه ده دا سر په نه دا کتاب کې بیان کړی وخی موږ ته که دا د ستا د منطق دا کتابونه نه دا بیان کړي د فقه دی کتاب کار شته دی کې منطق هم شته دی کې سرپناه هم ده په دې کې فقه هم ده په دې کې تاریخ هم ده په دې کې هر یو شی شته په دې کتاب باندې ټول کتابونه تعلی دا روانې دي نه جوړ شوی دی کوم شی چې مخکې وو هغې وروستو کړ کوم شی چې وروستو هغې مخکې سر پې نه موږ دا نه ناروا دي خو موږ د قرآن نه مه مخکې کو په بچي باندې قرآن ووایه نو سر پې نه پی ووایه منطق څه پې ووایه عقیده به نه خرابېږي خو که د قرآن نه مخکې د پې دغه کتابونه ویله نو عقیده به اعتبار راشي نو شی چې مخکې وو هغې وروستو کړ او کوم شی چې وروستو هغې مخکې کړ موږ وایو تبلیغ وکړه خو د قرآن نه وروستو وکړه تبلیغ وایي د الله کتاب بیانول ته زده کول ته زده کوونکی تبلیغي دی خو دا یو تپوس زه کوم چې ته د صحابه کرام تبلیغیان منې که نه وایي دوی تبلیغ نه مني نو دا دا موږ چې نه منو داسې صحابه هم نه منلی ولې هغې تبلیغیانو بالکل تبلیغ د څه تبلیغ کړی دی کتاب موږ چې تبلیغ نه منو دا خو موږ ځان نه منو خو موږ ورته تبلیغ باندې پوهې تبلیغ وایي څه ده د کوم کتاب نه تبلیغ کوي او څنګه به کوي سورة مائده کې نهم باب چې کوم دی آیت نمبر 77 نه تر 86 دا ټول په تبلیغ باندې قرآن کې ډېر تبلیغ دی خو تبلیغ د څه شي دی هغې دا ذکر کوي یو رسول بلغ ما دی لیکه میرا به تبلیغ کو دا کتاب چې رالېږلی شوی تا ته د خدای د کتاب تبلیغ دارنګې په صورت ابراهیم کې آخر کوي هذا بلاغ لنا دا قرآن کریم رسول تبلیغ کولی خلکو ته دا کتاب نه یو تبلیغ نه مني موږ تبلیغ موږ منتو خو تبلیغ ته پیژنې چې تبلیغ وایي څه ته دارنګې کله به اولیا د علما بې قدر بهی د علما بې قدر چې موږ کوو علما د الله دوستان دي خو چې عالم نه وي دین پروشي کوي او دارنګې د الله کتاب نه بیانوي څوک چې د الله کتاب بیانوي هغې ته دشمني کوي هغه ته موږ عالم نه وو او د خدای دشمن دی د پیغمبر دشمن دی کله به دعا نه مني چې دعا نه مني د قرآن نه منکر دی حدیث میں منکر ادعا هو العبادہ ادعا هو مخ العبادہ دعا چھنے عبادت نہ لے دے حکم دعا دا زانہ جوڑی شدعا کہنے کل وی درود نہ منی بھائی درود چھنے منی مکو دمو تک مسلمان ہو حکم درود تیار درود تاجے درود تاجے ہم نہ منو میڈر لکنوی لکنو جوڑ درود منو منو چھے دا پر بلا والبلا والبابا والمرد والحق والقحط دا دا دا درون دی دا خو د خدای صفات ولا وایه پیغمبر اسلام له نو دا پروپاګاندا چې موږ په دې کې الله موږ د پروپاګاندا نو ساتي او موږ شر حاصل نه شر د حسد کوم ځان کله چې حسد وکي چې حسد دې کړي تاسو نقصان نشي رسول چې حسد پر کې وته پاتې شي لکه کله چې شروع شي حسد شروع کې بیا نقصان رسول یا الله موږ ته چې حسد کوي موږ بچ کړي قل اعوذ برب الناس ويا پناغون پر عبد خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس اجترا د خلقو د انسان دری حالتون یو د ماشوم والی نه کی تربیت ضرورتی رب الناس الله ماشوم ما تا پاللو ما د ما هیڅ نه وې د نه به خبرې کول شي نه کیناتې شم نو درې دې شم الله تعالی د وړکم لوي کړ دې ما تربيت مال کړې ملک الناس واقدار د خلکو دویم سټیج د انسان چې وي غزواني دې کې دی سړی اکثر بې واکه شي زور په ګډېري او تیز وي ګرم دماغ نو غلطۍ ته نه کیږي نو الله ځوان شیما ما بچ کې د غلطونه او د ځوانۍ غلطي بیا سړي دپاره ټول عمره مصیبت شي چې ځوانۍ کې خپل ځان خراب کړي په نشو تماشو یا په دشمنو نو بیا ټول عمر جاړي نو الله ځوان ما ما بچ کې الہ الناس د انسان دریم سټیج چې کوم دی بوډاوالی دی بوډاوالی وایي یاره چې حجت بي پوره کیږي نو الله بوډا شیما زما حجت پوره کوي چې دوره کوم چې جمعه ته تلی نو د خپو د مختاجان مو ساتي د سترګو مختاجان الہ الناس من شر وسواس د شر د وسواس ته چن کول خناته هغه پټ چې راځي خو هغه پټ چې دومره خلاف لګیا دی دا نه مني هغه نه مني یا الله موږ دغه ظالمانو به ساتو دغه نه وساتو شر نه الذي هغه خنات هغه شیطان چې وسوسه چې په تینو د خلکو کې من الجن نه دی کړ پیریانو یو کړ انسانانو ثابته شوه چې خنات انسانانو کې او پیریانو کې مې قرآن مونږه پوره کړ خو قرآن پوره کېږي نه خلاصېږي نه ګوره هر کتاب خلاصېږي چې یو ځل وایي په دویم به ورته قابو نه کېږي او په دویم ځل په درېیم به بیا بالکل نه شي ویلی او دا داسې کتاب دی دا چې سوره لولي دا دور تازه کېږي سوره چې لولي دور تازه کېږي او دور دې شوق پیدا کېږي بلکې هېڅ یو کتاب که د انګریزۍ کتاب دی که د اردو دی هېڅ یو کتاب کې دا شی نشته بعضې خلک نور کتابونه جوړ کړي دي او کوشش دا کوي چې هغه بیا بیا لولي چې د قرآن مرتبه ته میلاو چېرته میلاوېدی شي وته دا الله کتاب دی چې دې باندې سړی ستړی کېږي نه علما پرې ستړی کېږي دي عجایب خلاصېږي نه حدیث کې راځي صحیح نو موږ بیا شروع کوو موږ ځان الله ته ښو الله ته پته که نیت هرنګه دی خو الله ته ځان ښو چې خدای موږ بیا شروع کوو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین د خدای توب ټول صفتونه خاص الله له دي چې رب د مخلوقاتو دی د بعضې خلک معنا کوي تمام تعریف الله کې دی یا تمام صفات الله کې دي لکه دا معنی نه ټیکېږي لکه تمام صفتونو کې ول د پیغمبرانو صفت نشته د فرښتونو صفت نشته دا انسانیتم یو صفت دی دا مسلمان کې دنو یو صفت دی نو دا ته الله لویل شي چې ټول ولوی نو بیا وایي نه دا والا هم الله ورکړي ښه نو پیغمبري الله ورکړي ته الله ته پیغمبر وایي یو سړي الله پهلوان طاقت پر پهلوان ته به الله ته پهلوان وایي یو سړی الله بیمار کړی ته الله بیمار وایي دا صفات نه ټیکېږي ښه نه الف لام دې ده که دا هر دې ماهوت نه مراد هغه صفات چې د خدای لپاره خاص دي لکه یو رجل دی یو سړی او یو دی هر رجل یو خاص سړی نو دارنګ الحمد دې کې اشاره هم دغه ته ده چې خدای توب صفتونه او دلیل ده که دا لاړمب دی دا پې دلیل دی چې د مراد هغه خصوصي صفات دي زموږ د معنا اعتراض نه راځي هغه ته وایي چې ټول صفتونه خاص الله له دي نو د پیغمبر صفت پیغمبر د انو پیغمبر صفت نشته نور نشته او بیا وین دا الله ورکړي نو الله ورکړي دی خو الله ته نه شي ویلی دی کنه چې ټول الله دی نو الحمدلله د خدای تور ټول صفتونه خاص الله لري نه پیغمبر لدی لم یکن له کفوا احد کوم دا معنا وکړه نه پیغمبر لدی نه ولی لدی نه فرشتې لدی کوم صفت چې د خدای یا بل چا نه وایم رب العالمین پهلوکه مخلوقات دی دا پې دلیل دی یو قسمې عقلي چې خدای توب صفتونه خاص الله له ولی دي وغرض مخلوقات ټول مربوب دي مخلوقان ټول پاله دي الله که پیغمبران دي که اولیا دي او که اولیا دي که پیغمبرانو که فرښتې دي د دې ټولو پالنه پالونکی الله دی دا پې دلیل دی نو چې الله یې پالي نه د اولیت صفت د کوم نه راولی الرحمن عامربان ذات دی عامربانۍ دي دا پې هم دلیل دی په الحمدلله باندې خدای تور صفات خاص الله ولا ولی دی رحمان دی بل څوک رحمان نشي کېدی چې پار چا مهرباني یو سړی په دوست باندې مهرباني او په دشمن نشي مهربان کېدی الرحیم خاص مهرباني دا هم دلیل په دې باندې چې یو الله هغه مشکل خوشا دا ته غوس دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې جدا او د سزا دی کې دوه اشاری دي یو دا چې قیامت به راځي دویم دا چې په دغه قرار به هیڅوک خلاصول نشي کولی نبی یو بل اثبات د قیامت هم کوي په دې آیت کې او بل نبی شفاعت قهر هم کوي مالک یوم الدین مالک دے درازی جزا سا پا دا غرض بانے اعلان بوشی لمن الملک اليوم دا چا اختیار دن رضی دا چا بادشاہی دا سوک بدن شکاک نیشی کول نا پیغمبر طول بے اولادی خبر بدن شکول نا پیغمبران نا پرختی نا جنات سوک نام بیا با اعلان شی للہ الواحد القہار خاد دا اللہ اختیار دے چیک یو دا دور آور نو مالک یوم الدین مالک دے رضی دا جزا و دا سزا قیامت برادی یا سوک بدن اخلاص والنی شکولے ایاک نعبدو خاص تا عبارت کو منگا و ایاک نستعین خاص تا نوات غور دا قائد عرب یا بای قائده دا چی فعل فعل مخ کی بی او مفعول روس بی لیکن دید ہے کہ فعل فعل روس تو کرده ایاکا مفعول مخ کرده دید ہے وی پا عربی کی حسر تو خصوصیت تو دید ہے خصوصیت دائیوالی وی خاص تا عبارت کو پا عرب و رب دے رد دے پا عربیانو بان پا اگر زبدانا دے مشرکان آئی خواہ اللہ ما نکنے باردنا اللہ بے کو موز بے کو وما کان سراتو اندال بیت اللہ مکان و تصدیع حج بے کو تلبیه و دب بیک اللہ ملا بیک لا شریک اللہ اکتر دے خوٹی کو اللہ حضر ما حضر ما وہ اشیستا دربار کے حضر ما لا شریک اللہ اکتر دے چوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بیا بمخ الا شریکن تملک هو مامل مگر اگر ایسادار رشته که تا الاختیار رو کرخ پر اختیار نیسته نو دکو ای تا تا تو ایج ولی انت داتی بشه نعبودو که یا نعبودو یا که خودی که کلک مضبوطیان در شورت دمانی نو خاص تایبات که دیو جا امنی قیم مانا که نعبودو که لا نعبودو غیره که اللہ بستا بندگی که سانه بغیر چای بردن کنه پیغمبر بندگی اونده ولی که اونده فرقتی که یا کن عبدو خاص تا بندگی که دبل چانا و یا کن استاین خاص تا نمدد غارو منگا دبل چانا پا دی مدد گفتو که دو قسم باتا دی یو پا داری اسباب دی آجائز دی پلار نو غاری رو نو غاری دوست نو غاری موجود دی اسر ما سر پندو جد که ما سر امداد خدا جائز دی آیو غایبانا گفتلی اگا با خاص اللہ نگواری بیا پا دی من بیان کن پا استعانات و پا اعانات بانی ارے بعد قسمون بیا بیان تفسیری پا درس کن ویا کندل تنگ وی خاص تانمات غارو منگا او بیا غاری رامر شلوی از وانا در پلان کی بواسی در دنگری بواسی در دیسا مطلب ویا کندستا اینا خاص تانمگ امداد غارو دو دیر در خود دروازی تا موسکی وای چی موسکی چی نپل نکسی وای شر باقی سنت که سنت موقع دا او دارن فرض که او اخیر دری واجب دا دو دیر رکاتا شو دو دیر دل کم از کم دروازی دا تو آئے او تا پویا نشوی ولی تا نی پویا کنا تا قرآن نی لستے پا دی بانی و دی سوام خدا معنی ختم ہونا اینا سرات المستقیم اللہ مضبوط کم پل آرن اقبان ہے دی ہدایت ولی ستر اس معنی قرآن کرا دی پویا ولی ستر معنی ہدایت راگ دی او دی دایت سرور مرتبی دی المرتب تو اولا المرتب تو ثانیہ المرتب تو ثالثہ المرتب تو رابعہ نو دی دایت کم مرتبہ دی منگا درے مرتبہ راکھلو المرتب تو اولا دایت عامہ چی عامہ خلق دی دایت کرے المرتب تو ثانیہ چی مسلمان تی دایت کرے بیانے و تک پیغمبر آلے گا المرتب تو ثالثہ چی کلکڑی دی بیا پا قرآن بانے دی دایت کم مانا دا این سرات المستقیم اللہ مضبوط کم پ او که دا وای هغه مخه چې وخی مونږ ته لار نیغه دا مخکې چې د کومې دا غلطه لار وه د الحمدلله د وي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یکه نعبد یکه دا غلطه لار وه شیخ خو هغه سړی غواړي چې اوسني نو چې تاسو هشتې هدایت خو تاته حاصل شوی دی نو څنګه هدایت غواړې دویمې درس به دا راځي چې نبی اسلام تر وفاته پورې دا یاد دا مونځ کې بېداوې د ورځې پنځه ځله یعنې د ورځې پنځه واړو مونځونه کې دوه ډېر نبی اسلام به ډېر مونځونه کوله نو اگر ټول کې ودا یا ته نه نبی صاحب ته لار نه مر تر وفاته پورې چې مات لاروخه د دې وجه نه دې معنا کوي هدایت په معنا ثبات ده ثبتنا علی صراط المستقیم که شاب معنا کوي او مدارک معنا کوي ثبتنا علی المنهاج الواضح الله مو نی غلا ربانو مضبوط کې او صراط المستقیم شه ده قران ده و نادا صراط المستقیم فتبعوا دا قران کې زما لار نه غنو موږ وو این اثرات و مزدگم اللہ مضبوط که با قرآن بانی قرآن تا کینی نا سوالاتی که دو دیر دلوائی یا قرآن تا نکینی سرات مستقیم توحید دیم این اللہ ربی و ربکم فعبدوها دا صراط مستقیم دی او لعبات دا صراط مستقیم دی نو تو توحید مانی نا پا مسکی وای دو در سران صراط مستقیم اتباع دا پیغمبر دا یا تین والقرآن حکیم انکل من المرسلین اللہ صراط مستقیم دا پیغمبر طریقہ صراط مستقیم اللہ منگ دا پیغمبر پا لاروان مضبوط کے نو غم کی خادا کے دا رنبار خیرات دا دوی مدر دا پیغمبر طریقہ دا صالح اختار دا پیغمبر طریقے میں دا رنگ دا جمعی راش پہ یا پا خادا کے دا رنگ دوش چشی دی دا نکری دا پیغمبر طریقے میں نو موسکی یو سوا ہے کئی بلسا منافق نہیں تھا منافق ہوئی دیتا جو ہوئی یو سوا کئی بلسا این صراط مستقیم اللہ مواز بزرگ پا قرآن بانے کی خوناوا تھا کہا اللہ مواز بزرگ پا توحید بان خدا پویا کا کنا چاہتا کین توحید وائی سا تھا این صراط مستقیم اللہ مواز بزرگ پا سنات بانے نو چاہتا کین کنا قرآن رسی پا سنات دے بوش سنات سو قسم دی قولی کم سنات دی داغا کم دی پہلی کم دی تقریر کم دی کینی نا پا سنات منگا چیو دخپل آتا ہم من قرآن تا نو یا قسم دے کتا پا سنات پایتا من بای سنات دی دادا ماشون چی سنات کی دا دار چم دغه کی دا په سنت نه پیږي چې قولی کم دی فعلی کم دی او دا تقریر کم دی ابیا کم کیف این دین خورم خبرونو دا چې قران ته کینه دا بس ده کې د سره کم دا سر په نه خدا بنده سر په روح نه روح تو که شا شا ولی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی چې معشوم ته اول قران خو دا په دول کبیر کې لیکلی دی یخ ماشوم تا وا د وو کار ماشوم ته قران وخا دا کج قران د کی کم اس کما نو دا کی دغه به ٹھیک شي کنو را مال رنګي ته پر یو کی دا مو الله کی دی شلا پری دی لیکن کا کی دا غلط ار نه دی موضوع کای کنا سل بو شي ا موضوع خدا فائدہ نه شور کړ حجو نه دی کای نو سو نو دل دغه دا دغه دی جو حجو کای حج کو دا صفای لکه څنګه چې مور نه پیرا څنګه و صفای شي ته حج قبول شو نه غاجي مبروم نه شي قبول شي ا قبول هل اج داغه چي داغه کی دا سمي عقیدہ شرک دا بل ترا مدد شو ہے بل تجدی کے گیار یور کے تو صاحب تو پاک سے تو گندے اولے بو قران میں پوی کا کنا نو موس کی وے ما تا قران ما بو قران کلا کا اکینے نا بو موس کو اقدام کو توحید بانے کلا کے توحید بان پوی گنا اللہ مو بو سنت بان کلا کے ا سنت پی جنے نا نہ پیغام کے نہ بخادا کے نہ عبادات کے انا معاملات کے صراط الذین پلاردا کتا نام تعلیم چیتا احسان کرے پای بانچائیں بیادی صدیقین شہدہ صالحین دی خسن اللہ کا رفیقہ غیر المغضوب علیم نپلار دا کردان چی غضب پیشو دی پای بان دی جگہ سرد علم گمراہان دی کہا وقت یہودو دی زمان کدھا مولیان دی ناکارا منگا تیزان نو با منگو مولیان دیو اگر مولا ناکار و دوی دیتا بوائی چی بلتا بوائی اخپل با نکی دین با خرطی دین پروشی با کئی بیمانا با کئی خبتا سو گرے دی یہودو بیان پا قرآن کے ولد والینا انا پلار حیران پریشان چو دچا ومنو وای دچا ومنو یو بلایا سو بل بل سو بھائی په دنیا په کارو کې دا چل کړه ته دنیا کارو کې یو تم لوګو نه کینې واوري یا ته لګه ګډ اخلي نو لړ چې یو نه دوه چکر راواله بل نه دوه چکر بل نو بیا په هغه کې جوړ په کم باندې خیره کم را دي او پای په کې نخرا دي نه واخلي نو دا په دې کې لوګو نه کینې کړه یو تک نه او میاشه نو کدی دا نه کنه پوشه دل نور دی دل نور دی قرآن خو آسان کتاب دی دل نور دی او یا ول نور دی او یا نیتی ٹھیک نه دی نو بیا بل لاړ شه نو بل د خیر میاش کینا نو کاغه ته آخر وته سړی ملاو جگ نه وته زده کی خو ستا اړه نه ده کنه د دې صورت په باره کې حدیث کرا دی نبی صاحب وای قسم تو صلاتا بینی او بینا بین عبد نسبین ولی عبد ما سالا ما دا ما موز تقسیم کرے دا خپل مینز اور خپل باندہ مینز کے نیم نیم اب باندہ چی مان سوگا اور اقوال اور کوما ویدا قال عبدو الحمدللہ رب العالمین کل چی باندہ موز کو الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی زما باندہ زما حمد ویلے زما حمد ویلے ویدا قال عبدو الرحمن رحیم کل چی باندہ موز کو الرحمن رحیم قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی زما بنده زما سنا صفات ویلی و اذا قال عبد مالک یوم الدین نو قال اللہ تعالی مجدنی عبدی یو روایت کرا دی فوض علی عبدی مجدنی عبدی زما بنده زما ټول مخلوق نو اوچتو گرن لکا اللہ اکبر ام مخلوق اجتو گرن او دیم را فوض علی عبدی زما بنده ټول امام الماتا او الکلی زما دا خیر شر مالک اللہ تے ودا قال عبدو اياك نعبد اياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سار. اياك نعبدو دا ما دي اياك نستعين ستا دي بندا اتا چه غوار در کوما اهنا صراط المستقيم ادا قال عبدو اهنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نو قال الله تعالى هذا لعبدي دا ايسا دا ما دا بندا دا پورا ولعبدي ما سارا دا بندا دا پارا چه ماني سو غصن دا تار باقاعده جواب درکړه الله خدا علی ته په معنا پوهیږي ته په خپله نه پوهېږې سواما ته په خپله نه پوهېږې سواما نو تا جواب نه ورکوې ګورې ما ته یو کت راغلی سه موده مخکې درې څلور کاله به کېږي سه معاملې وه خپل ورور سه هغه ورور زموږ شاګرد و دلته به راته نو هغه معامله روانه شوې وه نو ما ته وي چې پکې سفارت وکړه نو ما دا ولې روانه شوې ده نو ما ته وي مشر ته راغه کې ده زه چې اوس په موږ کم ورکړ دې کې وه هغه نه لس کم دی واته کال لس کاله کم نو ما ته وي چې زه تر کوم نه ګن دا شی به نور روان شوی ما ته چېرته وي وایي زه کال له تلم تبلیغ له نو ما څله تلې چې کور ته روانېده ومونه نسې وایي ته څه خبرې د خلکو مونځونه خراب دي مونځ خو ستا هم خراب دی وایي نه ما یو کنه ما ستا مونځ خراب دی وی دا څه وایي ما څه وم ته په مونځ کې چې وایي ته چې مونځ کوې سبحانک اللهم ته چې په مونځ کې وایي لومبې مال سبحانک الله ما سوي مړ لومبې نیت مخکې الله ما نستعینک ونستغفرک نه مړه داس نه څه نه څه د مړه انا سبحان الله دا زمان زين زين ملاړه سبحان دا ماته مثلا ته چې به موږ سبحان الله ما کنا انت به پويږي وینا ماته کال ته ما دا څنګه زاري ما چې په یو کال کې سبحان الله په معنا ته پوه نه کړ بیا وای او به حمدك ته به پويږي وینا ما ته ګور جواب نه حدیث ماته پورا وایي او تبارک اسم کو تعالی دې کولای لاغر پرې ته پويږي وینا ما دا تخصا خپل مود خراب دی تعالی پرخت جواب نه ورکړي الله جواب نه ورکړي ظالم دا څه کړی دی بیا ما دا ته په الحمدلله په معنا په وینا ما دا ته خیر معنا په وینا ما ته په څه یو کار ساتل ما دلته ما ته دوره دې تیر دوره دې کتر ټول دا پر دا سره سره دوره دې خیال شي مخه ان شاء الله یو ورځ کې ته خیال شي مګ انت کې وی دا زم ما بیا رانه خبر وال ابل دې یو څه راته یې دوره کې نو ما ته هغه وینا دا غنی ما وی هغه بل دې ما نه مشر دې ما ژوند دې قران اک کلونه لګئی کلونه لګئی او دوره تندې چې په موږ د خلکو موږ سمې خپل موږ خراب دي موږ سره الله تعالی خبرې په موږ کې او تا نه تل نر دي لکه سره ما تر خبرې ما ته به په خپل خبرو موږ د باغ له جواب نور رښتیا ما سړیا نو الله ته په پته چې درس نور دي قران ویل نه دي نو دلته جواب نور کوي ګور دی وجه دې په موږ کې مزه نشته اته وګدی وګدی رکوګانې وکړي لکه جیت به کوزیږي خو چې په مازه مازه باندې لکه پویږي نه الله تر خبرې کوي په او پته دی چې الله تاسو یې ما او الله ما تاسو یې نو امين الله زما سوال قبول کړي دا کوم خلک چې الله دلته راغلو موږ سره د میاشه ونی یو نیو میاشته ترون تیر کړه یا الله دې په کورونو کې دې په علم کې دې په بدنونو کې خیر برخه واچي دې چې بچیو الله بچو کو له خیر واچو دې چې مور خپل دی رونه خويندې دي پل خپلوان دی الله ټول کې خیر برکات او اتی مصیبتونه بچ کې دچونو نه بچ کې خالد او بیمارونه بچ کې خراب بیمارونه نن چې کوم خلک راغلي الله تعالی ته معلوم دي موږ ته پته نشته دا هر چا ضرورتونه شته نن ته پاکستان داسې شوره چې ډیر خلک په مصیبت کې دي خود څوک حل وای څوک نه هر طرف پریشان دي د مال طرف نه د ناکار خلکو طرف نه کوبل ګروپ نه الله دا خلک چې څو راغلي د عبادت کې د مالونو د بچو دا زموږ د ملک عبادت خدا پاکا ا راکم چراغ له الله په دې پړه کې خدا د خپل کتاب محبت واچي چې چاته کې نه د الله کتاب پوه شي صحیح باندې انت جوړ شي صحیح باندې وراله جوړي کې سره پوره باندې قرآن تک نه ور نیمګړې باندې ادم یا ساتي قرآن دی نیولې خدا د ټول جنت ته بده موږ مسلمانانه دخلي الله ټول جنت ته بده ګور قانون دا نه ښه قانون ګوردارې چې عقیده به ټیک ساتي عمل به ټیک ساتي الله به بوزي جنت الله دې مونږ ټول عاقبت انجام زموږ په قران سنت باندې کی تر اخره پورې امين دې ټول ته مبارک وي.